هميشه افراد خراو هن كل نظر ياناوي بشك بتوانن ظلم بكن لبشر. ولي بهالحال بالنسبة حكومة طاغوتية داخلي اما جاري مبارزة من ادامي هست تا بتواوي حكومة لا اچه قانون اساسي اغوريه قانون اساسي اسلامي كامل كحرف غير اسلامي تيانوي تدوين كريه او وقت سكئتر ايما ام مرحلة لمبارزة من توابوه بنابراين شرائط ايما نغوريه مبارزة هر و مبارزة سا هميشه آمادگی من اشه هر بوه سال 24 شاید افراد مسلم خاصتر ماجرات درک بکن چون که خویان لبیر یعنی. ولی من البته او وقتا مسلم بوم تا اواحدو تقریبا ده 15 ساله تشتی کمتر تشتی کم حالی بوه لوقایع ولی درک درست قضیم نکرده او نهست کلو دوا بمطالع او امانج نفتیم سال 24 ایش دوباره حادثه بمجوره تش هاد دوباره هر امشا تسلیم بو لبرابر ملتوه و ملت خوش وقت بود که خاطش کر آخری و داریم کرد به تسلیم ولی لولا چا دوارش شرگیر بو دای سال 32 مجبور بو فراری کرد لو دوا چا دواره کوتا کریا دای سازمان سیای دوابریال ام دویه دایر کرد دیو شکنجا که لسازمان سیا ساواکیل پرورش اکریان بو شکنجه ایرانیل دائری کرد تا سال چلودو سال چلودو و تی انا ربکم الاعلا این وقت فرعون ایتر هیچ چیتر نیا تنها منم ای ملت امرو نهی بمنه بکجو بورا گستی با اختیار خوما یا الله انقلاب ننگینی شروع کرد دی هات تا ایره چند دفع امانه تجربه کردوه ملت ایتر حق نیا بخلطی تازه لو دوا لدوران مشروطيشا بل لدوران مشروطيش بل لأمشايشا بل لأمرجيميشا ايهو بارها وبارها ملت مبارزي كردوها روية تابقيتا سر حد بيروزي وموفقيات ولكن دشمن وقريوي خوي داوي لتوبين ايتر دسالاتك واختيارك من نماغا ايتر حدشتو بجيواءكم ملت خلطيارا لو دوا ملت غافل بوا وما مريوي هالصارسو أشيء بإذن خوا أم سفر النيلين إثر ما مريوي حلقين بتوطي إن شاء الله حب بتور كل لو دعا إثر جا سؤالة كان تان لطف كان داب زانم كير سؤالة الله صلى على محمد يكيك لرفيق لبراغ الخشوي سلم جلسة سؤالي كي مطرح كده كمقدار سنين سؤالي كعلمي مهم راجع بتكامل اويش امسك لباريم آية وبرسية يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء شنك ترجمه ام كلمه وخلق منها زوجها بخراو درك كرياغه ام سؤال ابو امانتش هاتيه البته خداي امانشنيه مفسر قاليش نارساو ناتواو مطلبيان قيانغه هروا زميري كانوتيه بي ام توزيح بغن كمرجع ام زميره شس ام مو اشتباهتش هاتيه ك ام ايته مخالفه لتك تكاملها منها او ها اتشيتو بولاي نفس توجه بم نكتب كان خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منها حربو خد نفسك اتشيتو او هيج كبعضك لمدعي لدانش مندي شنه مزوران سوء استفادهان كرده لكتي وليك عليه اسلام بناو تكامل ك هاوردية تبقى تفسير تبري اووا مسيحية لو يهودية لو تيانو تفسير تبري باصلاح اسرائيلياتي في اجندين في اجي اسرائيليات هاوردية اويانا نقل كرده ك كجن لدندي شف يعني حوال لدندي شف آدم درس بو او هيج او مسخرة كابرا كخوي بدانشمن دزاني بروشن فكر زاني خيانتي واكا بناو قرآن وا قرآن آوا غلط تفسيرك اما بجي خوي اما اميشا خيانتني غفلتي سادت خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليرا آوايان تفسير كردغا ترجمة وأذان يكتن جفت أورا آفريد أذان يكتن نفس نفس يعني أو ماهية كلية كهر موجودك هسي جنو بياغ لا أم نوعا ليك ماهية كلية درسبوا هر وق جنو بياغ لهر نوعي جاندارا هر نوعي لجان دارغل مذكر ومؤنثي هر ليك ماهيتا ام آيتي سأيزيكا ايوامان ليك ماهيت درست كردغا شكياغكا شجنكا خلق منها هاكا اتشتو بول نفس يعني عين لو نفس واحدة لو ماهيتا جفت درست بوا نا انك بياغ لماهيتك بي جن لماهيتك تر ماهية أمدوانا هريكيكا أما لو دوا للحاظ أموت دشار اشتباه شايد بويتن كعلم مثلا درك أمنكا كدو إنسان بناو آدم حوا بو أول دفع بوجود حاتويتن وبشر لما نقشتي كفتويتو ولكن أما فرفر سادس حلي فرزو إنسان روشن أويتو كا يك اشتباه ضعيفة كتصورة لبين أم مطلباو تحقيقات التكاملة اختلاف بيه أذانا فشوي سكانمك لتكاملة منتهيبون سأوك يك حلقيك مفقودها كرابطي بين إنسان حيوانك شبه بإصلاح بميمون إمروجة واميش اذاننك بالاخره لزمانك ايتر كيف خويا ام زمانه 100000 سال 500000 سال يا 5 مليون سال لموبر هرچي بو يسونك تكامليه نظرات مختلف يعني هست انسان متولد بو لو حيوان كامله كمفقود ونما ولا روي كوري زوينو نسلي لبين شو وقراني هروا ايجي انسان بوست جانشين كفريك لمفسرين اسلامي بطاي باقي آيات قرآن ايجن موجود فرم مقتدر وقوي نسبة بحيوانات تر وجودي بو بل انسان ك يفسد فيها ويسفك الدماء هم ثمرات وقزو جيا اخواتو لبيني اوا هم خيان رجا يعني هم جيا خور بوا هم گوشت خور موجوده و وجودی بوه اول لبین چوه انسان لنسل او کفتیسو جا لود و اول لبین چوه جا اما زمانی مهمیه علم دقیق نتوانه تعیین کاش زمانیک و اصولا اویچه لنظر علما غامزه هرگز نتوانه روشنی بکاتو کل فلان زمانه چندان انسان لنصل او جانداري لكفت نو فقط اونا لبين تكاملية لا مترحك دو نظر وجودي هس نظرك امسك تواو انسان ليك نصل ازانن نظرك ريش امسك سفيد فوسيل بنصلك ازانن سيا فوسيل بنصلك زل فوسيل بنصلك سور فوسيل بنصلك ام دو نوع النظرة لناو طرف داريه لتكاملة دانشمندگه لأهل تكاملة وجودي هست اري اقري او صفحة وشتا فاسا فرغم او پانكر او شنك پانكر نانا او خلق نخوشكا خلق نخوشكا نا قيناكا نانا دايما ارسنن او مردم اگر او كريتو تواو مردم نخوشكا نا قيناكا خوزان مهم نيا ام دو نوع النظرة وجودي هس و بزانين چي فكر فلسفيك كأم دوانة جياءكاتو ليك وقت ترز تفكر فلسفي ام دو نوع نظرت بررسی اکین تماشاکین اوانه و ایجن اصلو رگزه سفید پوس و سور پوس و سیاه پوس جیان لیک فاشیست ولیکن که طرفدار برتری نژادین فقط طرفدار یل برتری نژادی ایجن جنس سفید پوس لیک نوع میمونه جنس سیاپوس لیک نوع میمونه جنس سور لیک نوع جنس زرد لیک نوع دانشمند ولی که طرفدار برتری نژادینین اوان گشتیان ایجن لیک نوع دی وقتی لیک نوع اما ساده ترین ریگ حل که ام گشت نسله هر لیک باوکو دایب بوه که آدم و حوا ناو رمزی او ددان انسان اول سا جا اگر اشکالکتان هست بفرمون بزانم اما چه مشکلی کی هست چه ناسازگاری کی هست لتک علما ولو دا اصلا مطلبی تر بیجم خوشی بیستکانم اگر تماشای تاریخ گذشته حیات بشر کین با مشاهده ایک ساده بو من دره کسی که منطقی بو انسان اوسته که بزانه لوقتی که مطلبک لری زانین و حولگل بشریه و او نروشن و نویتو که تناسبی بوی لیل قرآن او نشانه اوسته که هشتا مطلبکه حساوی روشن و نو بو مردم بشر حساوی حالی نو چون مثلا خواهی متعال لقرآن بارها اما یوتوه که هفت آسمان هست به دور کره زوینا لده سال لمو برا فقط سی طبقه به دور زوینا تصوریانه کرد اوانه واوایانه کرد فقط وا تصوریانه کرد که فقط سی طبقه به دور زوینا وجودی هست ایانود هواو آگرو خلا وایانه ود بخیال خویان ایانود پس قرآن و تیه حفت طبقه اشتباهی کرده ولیکن زمان گذریات ما شامن کن معلوم بود چوار هست معلوم بود پنج هست سالها هر به پنجیان ازانی و ایانود قرآن اشتباهی کرده و تیه حفت دی تاگیه سال چلو سه که اسپوتنیکل امریکایی یک منطقه به دو پوسته داخلی و خارجی و کشفیان کرد بناو منطقه تشعشع وان آلین کلیرا درکف بله هفت تو هفت سما ابدور کره زوین و خوشوی سکانم او وقت وابشر ایود سیانه قرآن ایود هفته منطقی او بو بیجین خب قرآن اشتباهی کرده نه بشر اشتباهی کرد قرآن لطرف آفریننده زوینو هستی و هاتو احتیاجی نو اقمار مصنوعی درست کاتو بر طبقات آزمایش کا تابزانی اگیت خلق جمعا اویت چند طبقه خوی ایزانی چونی خلق کرده او وقت وا ایمه وا ما نزانی سه طبقه ایمه اشتباه مانه کرد او وقت واوت من چوار طبقه دوباره ایمه اشتباه من کرد ویت من پنج طبقه ایمه اشتباه من کرد تا متوجه بوین حتی جا او وقت علم ایمه لتک قرآن مطابقه کرد لحقیقتا علم ایمه بو گی او که او وا قرآن وطی حالی من بوا یا خیر نکته که هر با آخرین مرحله اکتشاف بشری لباره فضا و مربوطه سوره الرحمن بحث کاله باره سفر فضایی بشر و که خطاب کعبه بشر اگر توانایتان هست لقترغله هم کره زمین هم کره سماوی و خارج ببن ولو دو اووا مهمتر بو ایما اما سدف ای اولا قطر کره زمین لاختار کره زمین و بشین دروا بحث لمانعی که لره مانا هست که اگر وسیله یک مان نوی ناتوانین لو مانع و عبور کین که یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران البته یا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هل أول يوا أجر وسيلة تانوي ناتوان لأقطار كري زمين وخارج بون بوشا يك خطر بيانك خطرك نية لنا وكري زمينة هل جيك أشي بشر فربر بروجور تادر كيبكا فر لزوي خارج بيك أو خطرية بروشن بيتوا خاص جوانك عند قتل منكتبكا يرسل عليكم أصواب من نار ونحاس فلا تنتصران بل اسكغلك لا نو اي آقر نار نكرس نو اي آقر ونحاس نو اي مستاو يا روي يا دوكال تعبيرك كهم معنى مس اجيني هم دوكال اجيني بل اسكيك لمس يا دوكال ونو اي آقر كي اويت مانع او كأيوة لم سفرا بتوان موفق بنو لأقتار سماوات أرض برون دروا يعني شا موضوع شا تاصال تشلوسي أم نكت كشفنا كرياهو لتاوصان تشلوسي أبو كواب زانم إسبوتنيك الشهشم أمريكا أبو تواني قاية أو منطقة الشعشعية منطقة الشعشعية وان آلين كالبرا بحث منك لينا متوجه بوكا أم مرحلة لوالا كريزوي دولا وكفتير دشت يستهلو آسان بوا ولي خطر مثل ليرا أينا أو شخصوا رئيس كوميتي من اللي علوم أمريكا بو بناوان آلين كإيتل لدنيا لكريزوينا أو منطقة هذا بناو أو مشهور بوا مملكة غلتريش هرتيجن منطقة تشعشعوان آلين مقاليه نوسية وقت إنسان فقط معنى تماشاكا نكلميك عربي وكلميك انجليزي معنى مطلب تماشاكا تماشاكي دكتور وان آلين أين تفسير او آية قرآنية نوسية يرسل عليكم أصواب من نار ونحاس فلا تنسوا وعجيبة إلا بسلطان عين كلمك ايجي ايما لسفرغي لفزائي معنى مشكلاتك من بوقش من ياس بشتر سنك او وقت تا او وقتنا انتوانيو اتر بتواوي لجو الزبين لججهتك او لسماوات الزبين بتواوي برونا دروا ولي تازهي مواجه بوين ليل خطره كعبارة لما انتقت الشعشعية كالسنين بو اهل جماعتك اقل مفصل بيجمي و اما انتقت الشعشعية داراي 700 مليون ولت شار شدي الكتريسيتر اگر بیتو سینکیشی اکی باب کریه لروی روش علمیو برق چند برابر کریزوی تأمینه که به هر حال شاید ایس لآینده بشر واقعا بتوانه بهربلداریه عجیب و گورب که لو منطقه کمر بندیه و هر موجودک گرکی به لم منطقه و عبورت که ببونه تابش خورتاو و اشعی خورتاو این وگل ل الكترون و بروتون تشتغل قلمانن تي برولاي او تشتا وانن يتر محيا كاتو ننكي بيجي مشتعلي بكاتو بسوتي نعانن محيا كاتو لتك او قل دايلي بنابرين ايمن نوعيك وسيلة من قرأك بسلطان عين نكرة نوعي وسيلة من قرأك كلا برابر خطر او قل غلوة ايما بفارزي بتوانين لو من تقرد بين فاقا يا روزقار بخير واقعا فرق البركة بو او اختلق زلق العابم كشماريك مجلي هات الدسمان تماشام كد اعم مطلبه واسالها قزرياه وبشعر حر قروقاليكي كرده لباريو هيت شيكي لي حالينا وخيال بافي كرده عينا دكتور وان آلين تفسيري كرده او وقت من يتر حالين بو لمعنى ام آية قرآنه جاء الغرض فرم مطلب واحد لقرآن متعدد دان ودوان وسيانية يا لأحاديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم كإشاراك بنوع دزقار الجاسوسي حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم كإمرو ساواتي الإسفائلية كشس امسا البته چکه کامل تره لما و ایسه هست ایسه هشتانه گیسه او حده ولی مقداره ایک نزیکه بوا بتوانن وسیره لیک او نبو چک درست کن لناو کوشیانا لناو چوب دستیانا حتا دای بنن او نبو چک بی و اما هرچی حوادث لمجلسی که هست گستی زبط که لودا بیگرنه تو ایسا زبط سوتگلی و درست کریاغا ولیکن آوا عمومی نیه که گشت کسی اسفایلی بکا و بوجوری چه قوی نیه که لودا وقت بیخیتو سر فر روشن بهر برداری لیب کریه بلکه تقریبا مقدارک حال مرحله ابتدایی ترا نازم جنفتی تانا سازمانی یل حسیان مثلا لگلفان یانا حسیان حتی دناو ساعتکی یانا شتگلی وامان جنفتی و ازانم راسی چه ساعتی لیکن هست که ام ساعت بر حسب ظاهر ساعتا ولی نوع میکروفیلم بوچکلی هست که ام دزگای زبطی که ام قصد لوا اکریه لناو مجزکا زبطی کنو کل فتنگل هل یگرن ایوان دوارا ایخنو سر اما لنظر مردم على طول سال های سالا گذر یاغ فره اسلم جوره لقرآنو لناو احادیثا مردم اصلا اگر کسانی درک واقعیت اسلامیان نکدی به مسخره انزانیه یعنی چه چون ممکنه چته آوا بوچک بی من بین من ناو کوش یا مثلا بین من ناو چوب دستی عصایق به دستمو بی لناو آوا دای بنم او وا اوی جریه لمجلسی که لدر و دواره بی خموستر چطوا چون امکانی هست براسی فقط وجدان سالم اسلامی بوه لطول قرون گذشته مردم امانیت دیه و زانیه هشتا حالی نوه لآینده حالیه بی ناوی درک بشر او نناقص بی کبیجه هرچت قرآن لتک درک و معلومات ایسی منان نیخوند او قرآن اشتباه نا او معلومات من کما جاری جاری هشتا بشر فری ماغ حالی بوی هروال طول امچوار دا قرنا فرچتی نازانی ورد ورد حالی بو چه ایسه لقرآن حالیه بوی و با علاو خوش وی سکانم مگر وازن بشر تواو رازگر هستی حالی بوی اگر بشر گشتی که حالی بوی ایتر علم متوقف بوی ایتر تکامل تواو بوی لحالکا ازانین علم روز روز تلاشکا حولغا بو او زیاتر چت زانی زیاتر چت فیر بوی جا فرد چت ماغی لقرآنا البته خم ام جنبه تکاملک ایووتان روشن من کردو که لتک ام حقیقتا که قرآن ایگرنیتو که لأول و فقط جنی کوتیای خلق بوو باقی تر گشتی لو جنو پیا کفتو نسو کم ترین ناسازگاری نیه هیچ بلکه دانشمندی له زیستشناسی که طرفدار امتیازات نژادی نین عقیده اوانش گشتی هر بمجورسه که قرآن و تیا او مخالفتی کنیه هیچ ولی ام بحثمه به طور عموم بو او مطرح کرد بشر مغرور نوی با علم خوی وابزانی اتوانی همیشه آخرین مطالب قرآن حالی به مطالب فلسفی، مطالب علمی، مطالب سیاسی و اجتماعی فرد شد هست لقرآن که بشر اشه هل برو معلوماتی بشه تبان بشه تبان بشه تبان تالی حالی بوی تا بشر امینه قرآن هر رازغل مهمی که هست که همیشه تازه بی و تازه بی و تازه بی هرگز مطالب قرآن تواو ناوی هرگز رازغل قرآن تواو ناوی لها معان کموج البحر فی مددی یا بوجوره که قرآن و دارا ببشر که همیشه قرآن تازه امینه مطالب تازه بو آین دگل همیشه معجزات تازه امینه و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق لآین دا زمان اگذره و معجزات قرآن تواو ناوه که مردم تکیه لسن معجزه غل کونه کونه بکن بو هر نسلی کو زمانی معجزه غل تازه هست قرآن که نشان یعنوین و محسوس یقین بویان با لروی معجزه غل تازه و بزانن قرآن حقا نتکیه لسن معجزه غل کونه بکن جا اما طبیعت بشری بو جورست زیادل توجه به چه تازه آگاتات شد کونه معجزه غل گذشته قرآن که بشرگلی وریا کرده سو ایمان بشرگلی دا مرزانه بون نسل ایمه مگر انسانی ری فر آگاهو بعدی قط اگر نه او جاذبه یعنیه وقتی معجزه ایک فر فر مهمه تازه بی تازه بو بشر کفیت دروه نوع ایک لقرآن لما تعلق قرآن ناوی متشابهاته که ام متشابهاته بو امسا صد سال تریش هر هسی مطلب تازه هزار سال تریش هر هسی تا وقت بشر لروی کره زوین و زندگی که هر واک اوینیم کره زوین همیشه تازه هست هل لبرو دانشمندگل هولغن وچتگل تازه لباري زوين وحالي اون قرآنش هد تازه هز هل لبرو علم اشيت برو هل لبرو چتگل تازه لقرآن حالي اوين هروا چتگل تازهش لباري هستي وحالي اوين نه هستي رازغلي تواو اوه نه قرآن رازغلي تواو اوه هستي آفريديك الهي لإختيار بشرا قرآنش هر كلامك الهي راز امدوانه بفايان توابوني نيا و اگر قرار به توابه ایتر انسانش توابه و چون که خواه انسانی و درست کرده که همیشه لمسیر تکامل آبه تکامل انسانی شس ام نوعه اما سهل برو اصل تکامل اما سهل برو معلوماتی زیابه دی معلوماتی لچه زیابه اگر وقتیک لزوینا یا لقرآن رازغلیخ نمینه که ام کشفیب که ایتر معلوماتیخ نمینه ایتر او وقت سرحد حیاته مرز حیاته بشر توابه اوه لحالك خير واي درست نكرده كبش بشر متى واي درست كرده بشر اگر صدها هزار سالتريش عمر كوري زوين بي مليونها سالتريش حرارت باطنية كوري زوين هر بمينيتو عمري تواونوه هشتا هر تازه هاتي ابو بشر قرآنش هروا مليونها سالتريش بشر لروي كوري زوين و زندگي بكا خواي متعال واي ننالده كراز غلي تواوه هميشه هر تازه هست و تازه هست إجازة بقى لغوية تاتيبه ومشيح بونوسيا بلا إيش متشابهات أما يشك السؤال كان كذير آية آدم وحوال جنس إنسان إمروزي بون يا لجنس ميمون كم بله و هر وا اگه انسان از دست میمون چطور حتت آدم حوالی رست انسان توزیده تمام نجات های انسان که فکر کنن از دست حوالی جدام نیست که مثاب صورت بوده بله الغرض ام سیدان سؤال اثبات یعن هست با یک و فقط هر کام لجهت یک و توضیح او معنی دا که اول دفعه لا نأم ميمونك إيسا إيجين أو حلقي مفقودك علم إيجي وأووا قرآن إيجي كي كإنسان بوا سجينشيني موجودك بوا تواناتر لباقي موجودات ولبين شوا أو خصلتي شيء لقرآن درك فيه أو موجود وإنسان كفتيوس ولوا كتبوا موجود بوا هم دياخور هم قوشتخور او موجودا نماغا لبين شوه نأم ميمونة اشتبامكا بشر آلم ميمونة نكفت يسو أم ميمونيش لنسل حيوانات قزشتس وإنسانيش لنسلك كأو حيوان منقرز بوو نماغا بوجورك ابن مسكوي لكتبك الدكتور حسين آريانپور كيفنا فرماترياليست مؤمنية ترجمه كردوه لإنليسية و بناو سير فلسفه در ايران اتوان اوكتيو مطالعه بكن تأليف اقبال لاهوري ترجمه دكتور آريان پور كابن مسكوي 600 سال برل داروين زندگي كرده يك مفسر اسلامي بوا لتفسير آيات قرآن لباري آفرينش انسانوا أوائجي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين دو مرحلة امتياز إنسان نسبة بباقي حيواناته مرحلة تكامل جسمانية كهر للحاز فيزيولوجية جسمية و برو كمال أشي كأوسا لبرا أفقي بوا ساختمان وجودي وابوا كستون فقراتي أفقي بوا وأزولاتي استخوان بندي قشتي بتناسب اما درس كرياغا لو دوا حصا سو سرپا هم استخوان بندي هم عزلاتي حالة عمودي فياك بي سويته يعني وقت ام موجودة تيرم سرپا اويت موجودة راس قامت تماشاي او تفسير ابن مسكوي هبكن خطان ايت المطالعي بكن احتياجي نية من بطور التفسير بيجمي چونك قاهي بعض انسانك واتصور اكن كعلم اريت برو لود ومسائل در اكفيتو ايما ايجين كبالي قرآن شوي وتغفر وقت دوچار ام اشتباه هاون ولي بو امل لما ورداد دوچار ام اشتباه هاون برون او کتیبه تماشا بکن بزانن کچنی بر لداروین یک مفسر اسلامی ام نکته وتگا که اما حیوانی بو بوجو رستون فقراتی افقی بو لو دوا حالت عمودی پیا کرد اما تکامل جسمانی لو دوا امتیاز اشتیچی پیا کرد نسبت به حیوانات که اما بشه که الاحده که باقی حیوانات نیان بوا کچس اما سا حیوانات یک بعدین فقط مادین لبرو محدود هل نوع حیوانی دقمو محدوده تکاملی نیه هیچ نوع حیوانک هر نوعیت مساکی تواو افرادی هر وسا ولیکن انسان بعد تری پی اضافه کریاوه لبرو اولا اتوانه خاص به خراو به هزار جور زندگی بکا برخلاف هر نوع حیوانک.